هر چتر خپل برخورا لدکای لمن خوشبوی خاروالا مشکد خوتن هر چتر خپل برخورا لدکای لمن خوشبوی خاروالا مشکد خوتن اسلام تزو ټوکی دا لډکای لمن دا عدل ترکو لګی دا لډکای لمن اسلام تزو ټوکی دا لډکای لمن دا عدل ترکو لګی دا لډکای لمن نجم نجم نورت للدوحي غلابونا دكاي لمن خوشبوي خاروالا مشكو دخوتن هر چطرخ بلا بخورالا دكاي لمن خوشبوي خاروالا مشكو دخوتن خوشبوی خواروالا مشکو دل خوتن بس هر خواه کلا کلا وردکای لمن پر هر طرف رانا رانا وردکای لمن بس هر خواه کلا کلا وردکای لمن هر طرف رنا رنا ڈکای لمن روڑا لانڈیر بخت ورو ایمانو نا ڈکای لمن خوشبوی خاروالا مشکو زخوتن هر چتر خپل برخورا لانڈکای لمن خوشبوی خاروالا مشکو دخوتن تو منت بودایان ما چل دکای لمن ورک کفریا تو خرافا چل دکای لمن لا تو منت بودایان ما چل دکای لمن ورک کفریات و خرافات شلدکای لمن ده حیر و رنگ و مسخر کرد تورت مون دکای لمن خوشبوی خاروالا مشکو دخوتن هر چطر اخبالا برخورا لدکای لمن خوشبوی خاروالا مشکو دخوتن در سالت سناوی رازو دکای لمن پا گلو پر طول حجازو دکای لمن در سالت سناوی رازو دکای لمن پا گلو پر طول حجازو دکای لمن پریوار دل رحمتنا بارانونا دکای لمن خوشبوی خاروالا مشکو دخوتن هر چتر خپل برخورا دکای لمن خوشبوی خاروالا مشکو دخوتن د سبحان اذا قلم دکای لمن جان سایم پترنا ما دکای لمن د سبحان اذا قلم دکای لمن جان سایم پترنا